nie masz firmy? Sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powstaje zespół śledczy, który ponownie przeliczy głosy w 296 komisjach wyborczych. Zbrodnia w Starej Wsi niedaleko Limanowej mogła być zaplanowana, mówią policjanci. W poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym powstaje fabryka sztucznej inteligencji. Prokurator generalny Adam Bodnar powołuje zespół śledczy, który ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Śledczy sprawdzą wyniki w 296 komisjach, informuje wyborcza.pl. Według informacji gazety, jutro zostaną wysłane polecenia dla prokuratorów z rejonu. Kolejny dzień policja i inne służby szukają 57-letniego Tadeusza Dudy, który zastrzelił swoją córkę, zięcia i ranił teściową. Napastnik wczoraj wieczorem ponownie pojawił się w Starej Wsi koło Limanowej i zbiegł. Rzeczniczka komendanta głównego policji inspektor Katarzyna Nowak mówi, że 57-latek mógł zaplanować zbrodnię. Bierzemy pod uwagę tak fakt, że ten mężczyzna mógł się wcześniej przygotować, że mógł mieć jakąś przygotowaną kryjówkę w lesie. Bierzemy pod uwagę oczywiście fakt, że może mógł ktoś pomagać, więc wszystkie te okoliczności bierzemy pod uwagę. No i zakładamy zawsze te jak największe trudności, żeby być gotowym tak naprawdę na każdy scenariusz. Mundurowie apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mężczyzna jest niebezpieczny, nadal ma przy sobie broń. Zalecają, by nie wychodzić z domów i unikać kontaktu z poszukiwanym. Innowacyjny komputer kwantowy pomoże w przygotowaniu fabryki sztucznej inteligencji. Projekt jest realizowany w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Fabryka AI ma pomóc w przyszłości w rozwijaniu firm opartych o sztuczną inteligencję, mówi dr Bartosz Walter. Idea fabryk polega na tym, żeby przybliżyć moc obliczeniową do zwykłych ludzi, do takich małych firm, administracji rządowej, administracji samorządowej, które nie mogą sobie pozwolić na zbudowanie swojego własnego superkomputera do budowania sztucznej inteligencji. I właśnie fabryki AI mają pozwolić stworzyć przestrzeń, w której te wszystkie jednostki mogą przyjść ze swoimi modelami i je wytrenować właśnie tutaj. Łatwo, blisko, no i prawie że za darmo. Fabryka sztucznej inteligencji, która powstaje w poznańskim Centrum Superkomputerowym, ma być gotowa do końca przyszłego roku. Słuchowiska i spektakle telewizyjne królują w Sopocie. Nad morzem trwa 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Publiczność będzie dziś mogła się spotkać m.in. z Mają Komorowską i reżyserką Agnieszką Glińską. Poza konkursem zaprezentowany zostanie spektakl telewizyjny Po co ten spacerek? Mówi jego główna bohaterka, aktorka Maja Komorowska. Ja pierwszy raz to zobaczę, bo nie widziałam tego, Po co ten spacerek. W reżyserii Agnieszki Glińskiej, która była moją studentką, kończyła aktorskie i reżyserię, jest wspaniały człowiek, wspaniały reżyser. Jest bardzo wzruszające, w domu są u mnie rozmowy, a w takim białym studio czytam wiersze. To jest to, co mogę ludziom dać. Jak mam tyle lat, ile mam, to mogę się podzielić tym, co dla mnie było ważne i mam nadzieję, że może dla nich. Inscenizacja inauguruje powrót do sceny poetyckiej Teatru Telewizji. Widowisko opiera się na kameralnym spotkaniu z Mają Komorowską poprzez jej ukochane wiersze. Fala upałów w Portugalii. Synoptycy wydali tzw. czerwone alerty, czyli ostrzeżenia najwyższego stopnia dla 7 dystryktów w kontynentalnej części kraju. Dziś i jutro temperatura ma sięgnąć 40 stopni. Mieszkańcy i turyści szukają ochłodzenia głównie nad wodą. To łagodzi stres, gdy woda jest chłodna, trzeba się ochłodzić, bo jest tak gorąco, w wodzie jest wspaniale. To najbliższa rzecz, jaką mamy i korzystamy z tego. W tym tygodniu mamy od 40 do 42 stopni, jest bardzo gorąco. W regionie, w którym mieszkam, w Santiago de Chile, nie ma tak wysokich temperatur. Upał zwiększył również ryzyko pożarów w Portugalii, dlatego w całym kraju obowiązuje zakaz rozpalania ognisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy jedynie na krańcach południowych i wschodnich może jeszcze padać deszcz. Jutro słonecznie od 22 do 25 stopni, chłodniej na północy do 21. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I równo 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu. Najwyższy czas na sportowe podsumowanie tygodnia z wyjściem na tydzień kolejny. Zapraszamy w składzie Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Najpierw wsiądziemy na rowery. Właśnie w Dowczycach pod Krakowem zakończyły się kolarskie Mistrzostwa Polski. Złoty medal wywalczyła nasza największa gwiazda dyscypliny, Katarzyna Niewiadoma Finej. Widząc wiele znajomych osób i tak samo dużo osób przyjechało z mojej rodziny, także po prostu chciałam dodać kropkę nad i. I to nie będzie jedyny wątek kolarski. Legenda polskiego radia Henryk Sytner zapowie trasę tegorocznego Tour de Pologne. Mamy wrażenie, że zbyt małym echem w kraju odbiły się przenosiny Wojciecha Stachowiaka do NHL, najlepszej hokejowej ligi świata. My jesteśmy na drugim biegunie. Zapraszamy na długą rozmowę z nowym zawodnikiem Tampa Bay Lightning. No wiadomo, jest to marzenie każdego hokeisty, więc obojętnie z jakiego kraju się jest, jest to na pewno wielkie osiągnięcie. Patrząc na to, ile Polakom się to udało, jestem trzecim, więc nie było ich dużo. Nie zapominamy oczywiście o startującym środę kobiecym piłkarskim Euro. Nasze dziewczyny grają pierwszy mecz w piątek z Niemkami. Bramki będzie strzegła najpewniej Kinga Szemik. Ja się wychowałam w bardzo dużej rodzinie, przewagą braci, dlatego też gram w piłkę nożną zapewne. No bo kogoś na bramce musieli postawić oczywiście. A że byłam najmłodsza, no oczywiście też mnie postawili i żadnych skrupułów nie mieli strzelając, no ale to może gdzieś tam na dobra mi wyszło. Więcej o naszych piłkarkach debiutujących w Mistrzostwach Europy w rozmowie z byłą zawodniczką Joanną Jabłecką. Jak słyszeliśmy, Kinga Szemik to jest naprawdę fantastyczna dziewczyna. Wspomniane wyjście na kolejny tydzień to też wielkosztemowy Wimbledon. Przed rokiem puchar za zwycięstwo podniósł zjawiskowy Carlos Alcaraz. Well, honestly, it is a dream for me winning this trophy. It's a great feeling to play in this court. For me, this is the most beautiful tournament, the most beautiful court and obviously the most beautiful trophy. Mówił zjawiskowy Carlos Alcaraz. Nas interesuje to, że forma Igi Świątek wydaje się iść w górę. Nie tylko o niej porozmawiamy z najlepszym tenisowym ekspertem w kraju, Lechem Sidorem. Będziemy też w górach stołowych. Tam zjechały biegowe harpagany i na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce sportowców z zespołem Downa. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu to 227 trójek. Na posterunku od ponad dwóch dekad nieoceniona Elżbieta Różycka. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata, sportowe rzecz jasna. Nasze koszykarki 3x3 były naprawdę blisko zdobycia medalu Mistrzostw Świata. W półfinale dopiero po dogrywce przegrały 17-18 z gospodyniami turnieju Mongołkami. Potem grały jeszcze brązowy medal. Niestety wysoko przegrały 9-21 z Kanadyjkami. W lepszych humorach kibice siatkówki. Nasza męska kadra 3-0 pokonała w Lidze Narodów Stany Zjednoczone w Chicago. Jeszcze dziś na zakończenie turnieju Polacy zagrają z Brazylijczykami. Początek o 23. Na wodzie medale polskich wioślarzy podczas prestiżowych regat Pucharu Świata w Lucernie. Obydwa wywalczyły czwórki podwójne. Srebrny męska w składzie Dominik Czaja, Cezary Litka, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Brązowy Barbara Jęchorek, Zuzanna Lesner, Anna Klibenko i Julia Rogiewicz. Klaudia Zwolińska zajęła 5. miejsce w konkurencji cross w zawodach Pucharu Świata w Pradze w kajakarstwie górskim. Wśród panów 8. był Michał Pasiut, a 14. Mateusz Polaczyk. Estończyk od Tanak Tak, wygrał Rajt Akropolu, siódmą rundę Mistrzostw Świata. W Grecji jechał również Kajetan Kajetanowicz, który wygrał w klasyfikacji teamów prywatnych WRC 2 Challenger. Czwarte miejsce zajął lider Mistrzostw Świata Brytyjczyk Alfin Evans. No to Norbert, ty tutaj szybciutko sprawdzę, jak wygląda sytuacja z Formułą 1, bo już się zakończył wyścig. Tak. To ja teraz tylko GP, a potem ty. Dobrze? Dobrze. GP GP motocyklowym. Hiszpan Marc Marquez wygrał wyścig o Grand Prix Holandii w Assen. Była to 10. runda motocyklowych Mistrzostw Świata. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk Lando Norris wygrał na Red Bull Ringu w Spielbergu wyścig o Grand Prix Austrii. 11. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął lider cyklu Australijczyk Oscar Piastri, także kierowca McLarena. 10 minut po 17. Tu trójka i trzecia strona medalu. Proszę z nami zostać co najmniej do 19. W trzeciej stronie medalu przenosimy się od razu pod Kraków, Dobczyce, tam Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, na miejscu Jakub Niziński. Jak u siebie? Witam serdecznie. Tak, ocieram pot z czoła i ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co musieli odczuwać zawodnicy na tej ciężkiej trasie Mistrzostw Polski. Ale Katarzyna zrobiła na swoim terenie to, co do niej należało? Tak, zdecydowanie. Myślę, że fajnie właśnie było przyjechać tutaj po prostu razem z Agnieszką osiągnąć jak najwięcej. Agnieszka wygrała jazdę indywidualną na czas i plan był właśnie, żebym to ja walczyła na wspólnym. Także trener Klęk postarał się o bardzo ciężką trasę, a która na pewno nie zawiodła, także i kibiców. Wyścig rozpoczął się bardzo szybko, także było po prostu ciężko. Jak tak sobie jechałaś, to wspominałaś sobie przejazdy po tej trasie, bo tutaj trochę kilometrów nakręciłaś. Tak, zdecydowanie właśnie pamiętam treningi, które razem z Krakusem wykonywaliśmy na tych trasach, zwłaszcza przed ważnymi wyścigami, także widząc Kubielnik czy Koratka, to zdecydowanie miałam właśnie kilka wspomnień z przeszłości. Czyli takie podejście do podjazdu już taktycznie rozpracowane wcześniej. Tak, po prostu wiem, na co mnie stać, także jest dużo łatwiej. Po prostu jakby rozbić swój wysiłek na 4-godzinnym wyścigu. Kasiu, wygrywać przed własną publicznością, no co by nie mówić, no bo jesteś stąd, to chyba szczególne doznanie. Tak, zdecydowanie, widząc wiele znajomych osób i tak samo dużo osób przyjechało z mojej rodziny, także po prostu chciałam dopiąć czy dodać kropkę nad i po prostu przywieźć orzełka do domu. Po 9 latach. Tak, wiemy właśnie, lata lecą i to też świadczy chyba o moim stażu kolarskim teraz. No nie o tym chcieliśmy powiedzieć, nie o to chodziło. Tak, na pewno się cieszę, że właśnie udało się wrócić do Polski na MP. Szczerze przyznam, że właśnie wcześniej często po prostu ten nasz kalendarz był taki spięty w tym okresie, że mieliśmy Tour de Suisse dosłownie 2-3 dni przed MPK-ami, czy tak samo wyjeżdżam na zgrupowanie przed Giro czy Tour de France, także teraz zdecydowanie mamy większą przestrzeń i też łatwiej jest to pogodzić logistycznie. Jakie plany na najbliższe tygodnie? Zgrupowanie w Andorze i Tour de France FEM. Mocno trzymamy kciuki. Oczywiście Katarzyna Niewiadoma, mistrzynią Polski przed własną publicznością, pojechała dla Zbigniewa Klęka, bo Kraków Swoszowice, czyli klub macierzysty, z którego pochodzi. Kasia był współorganizatorem tych mistrzostw Polski. Ona chciała tutaj dla swojego trenera zrobić ten tytuł. Zresztą podobnie jak Rafał Majka, bo on też jest wychowankiem Krakusa Swoszowice i też po 9 latach na swoich trasach, na których trenuje na co dzień, na których rozpoczynał kolarską przygodę, pokonał dzisiaj wszystkich. No i na mecie mówił o tym, że to jest jak wino. Rafał Majka, jak czerwone wino. Który rocznik? 89, a już nie 90, także już chłopaki po 2000 roczniki. Także. Ale 9 lat czekania na koszulkę mistrza Polski. Wreszcie grupa Emirates nie będzie miała problemu, żeby zrobić koszulkę ci. Dokładnie tak, ale ja powiem ci szczerze, było wszystko tak podporządkowane po to, po Giro Italia. Siedziałem w domu 5 dni, zgrupowanie wysokościowe w Livigno. Nawet się można Piotrka spytać, trenował ze mną codziennie. No wiadomo, że te treningi inaczej wyglądały, ale no nie było bata na mnie. No przepraszam, że tak powiem. Tak reakcja trochę, bo się wystraszyłem, bo za szybko weszłem w zakręt, trochę się poszywałem. Tyłek mam cały zdarty i nogę, ale za dużo chciałem, za dużo adrenalina u swoich kibiców, ludzie mi kibicowali i numery się zgadzały na komputerku, także... Zdobyłeś Mistrzostwo Polski. Właściwie dla ciebie to mogłoby być zwycięstwo, których wiele w twojej karierze, ale łezka się wokół zakręciła, mam wrażenie. Powiem ci tak, w tym wieku kręcić takie numery, tak samo na Giro, czy w tamtym roku na Giro, to nie jest łatwo. Dużo wyrzeczeń, bardzo dużo wyrzeczeń pomiędzy rodziną, a wszystko jest podporządkowane pode mnie. To tak się wydaje. Ale moja żona robi wszystko, żebym ja był jak najlepszy. Dużo mi już nie zostało, także mieć koszulkę, no coś pięknego. Miałeś pomocnika Piotrka Tomale, to tak razem przekroczyliście 70-tkę, 80-tkę właściwie. Jeszcze był Kacper Krawiec, także chłopaki, ja im tylko powiedziałem tak, chłopaki, jeden młodszy, bardzo młody, utalentowany kolarz, drugi rocznik, trenował ze mną, a powiedziałem, zróbcie proszę was tylko jedną rundę, bardzo mocno, a ja już zrobię resztę. Motywacja przed Tour de Poloń podwójna teraz? Teraz powiem szczerze, muszę po tej krakcie trochę ochłonąć, bo mam nadgarstek trochę i muszę przejść prześwietlenie, bo uderzyłem trochę, tak stałem szybko, że to była adrenalina taka. Ale to mi dało takie większe jeszcze pole, że pod Zegartowice, jak u mnie ludzie stali, no kurczę, no jedziesz i tylko podkręcasz tempo, nie? No, powiem szczerze, to ciężko takie coś przetrzymać. Jedynym zawodnikiem, który mógłby to zrobić, to jest Michał Kwiatkowski. No. Ale nie przyjechał. No, Michał miał kontuzję, ale na pewno będzie w bardzo dobrej formie na następne wyścigi, bo po 3 miesiącach też na pewno będzie wracał do siebie, będzie zasuwał. Kuba, zazdrościmy ci tej rozmowy, tej możliwości rozmowy z Rafałem Majką. Fantastyczny gość, widać, że z takim sporym dystansem do siebie, do tego, co zrobił, ale także do tego, co przed nim. No, Rafał Majka faktycznie ma duży dystans do siebie, odkąd nie jest liderem swojej grupy, nie ma tej presji na sobie, on kocha pomagać i tak jak pomaga w grupie Emirates, to co robił na Mistrzostwach Polski, absolutnie palce lizać. Piotr Tomala to był ten człowiek, który mu pomagał, to jest kolarz amator, który ma 46 albo 7 lat, wielkie brawa dla Piotra za tą pomoc, ale ja jeszcze proszę o zapamiętanie jednego nazwiska po tych mistrzostwach, Jan Jackowiak, to jest junior, który wygrał czasówkę i wygrał jazdę indywidualną na czas. podobno gwiazda przyszła zawodowego peletonu z wielkimi nadziejami na Mistrzostwo Świata Juniorów w tym roku, więc proszę zapamiętać, Jan Jackowiak, no i oczywiście naszym wielkim mistrzom kibicujemy i mocno trzymamy kciuki, zwłaszcza, że Rafał pojawi się na Tour de Pologne, jak słyszeliśmy. Kuba, jeszcze jedna mała uwaga, skoro ten pan Piotr, który wspomagał Rafała Majkę, ma 46 lat, to nie wszystko stracone w kontekście Dariusza Urbanowicza. Zdecydowanie tak, ale Dariusz Urbanowicz ma taką posturę, mam wrażenie, sprinterską bardziej niż góralską, ale okej. Chyba bardziej na torze. Być może tak, jak popatrzycie na i proszę zobaczyć na Instagramie na uda Darka Urbanowicza, to są uda absolutnie człowieka i torowca. Albo się uda, albo się nie uda. Bardzo ci, Kuba, serdecznie dziękujemy za tę relację. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wybrałem dobry moment, znów jestem w twoim mieście. Wszystko jest ustalone, zabieram cię na szybką przejażdżkę moim torem. Kiedy zrobimy zdjęcie, to będzie ulubione. Kołyszemy lekko słowa, jak ten złoty płyn. W ciągłym nurcie zawirowań, zbrędowani my. Pada deszcz na żyzne pola, mnoży się ten pik. Kiedy przyjdzie na nas pora, proszę powiedz mi, czy wierzysz tę iluzję? Otacza cię jak mgła. Na stole leży whisky, w nim zblendowany świat. Proszę powiedz mi, dlaczego czas szybko mija? Otwieramy drzwi, bo ta nostalgia nas zabija. Proszę powiedz mi, dlaczego czas szybko mija? Otwieramy drzwi, bo ta nostalgia nas zabija. Młode świecą syny w rozpalonych oczach, smutne twarze w szaro-białych blokach. Nasz numer telefonu to 2 2 7 3. Chcę pogratulować angielskim juniorom zwycięstwa wczorajszego po bardzo ciężkim meczu 3-2 z Niemcami. Anglia wygra. Gratulacje za reprezentację Anglii młodzieżowej. Do lat 21, ale co to było za meczycho? A na kogo ty stawiałeś przed meczem? Ja na Anglików. A ja na Niemców. Także obszedłem się smakiem, mecz był super ale emocjonujący. Ale naprawdę widowisko świetne. Przypomnijmy, Anglicy prowadzili 2-0 po pierwszej połowie, Niemcy wyrównali, doprowadzili do remisu po 2, dogrywka i Anglicy na 3-2 już w dogrywce. Żeby seniorska tak piłka wyglądała za każdym razem. Oczywiście nie mówię to tego, że nie wygląda tak, ale żeby tak było za każdym razem. Bardzo liczę na to, że Nick Woltemade, ten dryblas prawie dwumetrowy, który gra w ataku reprezentacji Niemiec, strzeli gola, bo strzelał we wszystkich poprzednich spotkaniach, tym razem mu się nie udało. Mówią na niego Nick Woltemessi, bo jest tak dobrze wyszkolony technicznie w swoim wzroście. Wyobraź sobie, że Bayern Monachium chce go kupić i tam cena wyjściowa to jest 60 milionów euro. Wow. Ale teraz nie o piłce, tylko o hokeju, a naprawdę warto nastawić ucha, bo Wojtek Stachowiak to gdańszczanin, który podpisał kontrakt z Tampa Bay Lightning, czyli czołową drużyną ligi NHL. Polak grający dla reprezentacji Niemiec w wieku 25 lat spełnia swoje dziecięce marzenia i zrobi wszystko, by przebić się i podbić najlepszą hokejową ligę świata. Z Wojtkiem spotkał się Adam Malecki. Wojtek, cześć przede wszystkim, witamy Cię w Radiowej Trójce, w audycji Trzecia Strona Medalu i zacznę od takiego powiedzenia mojej mamy, która zawsze mówiła, że Wojtki to fajne chłopaki, więc czy możesz potwierdzić? No moja mama mówi tak samo, więc mamy dwóch Wojtków w rodzinie, mój tata nazywa się tak samo, więc no, wychodzą nad dobrych ludzi. Teraz jesteśmy w Gdyni, nieopodal jesteśmy Gdańska, takie pierwsze skojarzenie to jest Stoczniowiec, ale nie hokej był taką pierwszą Twoją stycznością z taflą lodową, tylko inne dyscypliny. Bo twoja siostra i twój tata bardziej byli związani z łyżwiarstwem figurowym. No dokładnie. Siostra i tata trenowali łyżwiarstwo figurowe. Ja też od właśnie tego sportu zaczynałem. Trenowałem może rok, może półtora, ale też w sumie nie pamiętam dokładnie, ale tam się nauczyłem jeździć na łyżwach, co tak naprawdę dla mojego sportu jest bardzo ważne i było bardzo ważne w moim sukcesie. Powiedz wszystkim młodym ludziom, którzy słuchają nas teraz, dlaczego hokej na lodzie jest fajny? Co cię zainspirowało do tego? Dlaczego pokochałeś tę dyscyplinę i dlaczego wciąż ją kochasz? Bo wyobrażam sobie, że nie można uprawiać takiej dyscypliny na takim poziomie, nie kochając tego sportu. No wiadomo, no nie można tego tak naprawdę wytłumaczyć. Zakochałem się w tym sporcie tak naprawdę od pierwszego treningu. Czy to było ganianie za krążkiem jako dzieciak, czy po prostu jazda i bawienie się z kolegami. Trudno tak naprawdę wytłumaczyć. No ale jest ten sport na pewno bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. Podpisałeś kontrakt z Tampa Bay Lightning. Powiedz, do jakiego stopnia to jest wielka sprawa, jeśli miałbyś powiedzieć naszym słuchaczom. No bo wszyscy myślą o Krzysztofie Oliwie, o Mariuszu Czerkawskim. Krzysztof Oliwa jest jedynym Polakiem, który zdobył Puchar Stanleya i teraz myślą, czy uda się to Wojtkowi teraz. Czy to jest wielka sprawa dla Wojtka? No wiadomo, jest to marzenie każdego hokeisty, więc obojętnie z jakiego kraju się jest, jest to na pewno wielkie osiągnięcie. Patrząc na to, ile Polakom się to udało, jestem trzecim, więc nie było ich dużo. A jest to na pewno no, duże osiągnięcie, bardzo dużo pracy trzeba w to włożyć. Nie mógłbym się bardziej cieszyć tak naprawdę z tego, że mi się udało. Jaka jest twoja sytuacja i jak myślisz, jak to się będzie rozwijało? Najlepsza sytuacja by była tak naprawdę, żeby dostać się do drużyny od razu po pierwszym obozie. Wiadomo, jeśli to się nie uda, trzeba walczyć dalej i się tam nie poddawać i pokazać się w drugiej lidze, żeby zasłużyć na tę szansę właśnie w NHL. No ale moje założenie i mój cel jest właśnie taki, żeby pokazać się jak najlepiej w pierwszych tygodniach i już mieć to miejsce w pierwszej drużynie, a przynajmniej być już jedną nogą w tym. Łyżwą. Jedną łyżwą w NHL, więc no taki byłby mój plan. Byłeś już w Stanach za oceanem, to były akademickie rozgrywki. Czy to może być doświadczenie, które się przyda? Hokej na pewno jest dużo inny, tafla jest na pewno mniejsza. To i 3 metry mniej więcej, prawda? Takiej różnicy. No tak, no 3 metry nie wydaje się dużo dla laika albo osoby, która no, nie zna się na tym sporcie, ale dla nas jest to na pewno bardzo dużo. My jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy na przykład więcej czasu w rogach, więcej miejsca, czy są na przykład zawodnicy, którzy nigdy nie grali na małym lodzie, wpadają czasami w bandy, bo są po prostu przyzwyczajeni do tego, jak szeroka nasza tafla jest. Mi się tak naprawdę to podoba, bo mały lód, więc gra jest szybsza. Mniej czasu na myślenie, co tak naprawdę lubię. Kto na lodzie myśli, to przegrywa, więc bardzo mi się to podoba. No. Przygotowujesz się od lat w Gdańsku. Do jakiego stopnia właśnie to twoje przygotowanie teraz jest jeszcze bardziej wyśrubowane, żeby być przygotowanym na to, co się czeka? Dużo zmieniać nie trzeba tak naprawdę, wiadomo. Jedyna taka duża zmiana jest tylko taka, że mam teraz miesiąc czasu więcej na moje przygotowania. Patrząc na plany treningowe, za dużo się nie zmieniło, no bo po co zmieniać coś, co funkcjonowało w ostatnich latach. Zdradź nam trochę od kuchni, na czym takie przygotowanie polega, jak wyglądają twoje treningi? Dużo treningów na siłowni, cardio to zazwyczaj robię na rowerze i właśnie takie tempówki. Na trenażerze, tam gdzie jak się można podłączyć właśnie taki rower szosowy, czy tam jakikolwiek, nie robić to stacjonarnie, co dużo łatwiej jest wtedy obserwować ten cały trening, patrząc na waty, czyli na moc, tętno i w ogóle, więc raz w tygodniu na lodzie, tak wygląda mój tydzień. Zaglądasz trochę, jaka jest pogoda na Florydzie? Z tego co słyszałem, na pewno trochę lepsza niż teraz u nas, ale cieszę się z tego na pewno. Jak będzie trochę zadłuż, no to też nie jest zbytnio pogoda na mnie. Już jestem trochę przyzwyczajony do takich właśnie zimniejszych klimatów, ale co zrobić? Jak w ogóle postrzegasz drużynę Tampa Bay Lightning? Oni 3 razy wygrywali, prawda? Puchar Stanleya. Śledzisz NHL? Śledzisz ich wyniki? Znaczy ja interesowałem się NHL, nie było jakiejś w sumie drużyny, którą bym się bardziej interesował. Wiem, że wygrywali, wiem, że jest to na pewno bardzo dobra drużyna. Chcą grać właśnie bardziej doświadczonymi zawodnikami i zrozumieli, że mogą też być tacy zawodnicy, którzy rozwijają się trochę później, co też widać po ich drużynie. Nie mają samych młodych, tylko mają też właśnie takich zawodników w moim wieku, którzy właśnie zaczynają swoją karierę w NHL. 3 lipca masz urodziny? 3 lipca, tak. Tuż, tuż. I już miał kolejne urodziny. Taki trochę prezent. Powiedz, kiedy zdobywaliście tytuł wicemistrzów świata z Niemcami, to był ten moment, kiedy światła Jupiterów, reflektorów z NHL na ciebie się skierowały, czy ty już wcześniej byłeś na orbicie? Wcześniej, tam w koledżu, ale to bardzo dawno temu. Później właśnie ten sezon, gdzie wygraliśmy wicemistrza świata, był bardzo ważny tak naprawdę dla mojej kariery, bo mnie tak trochę wybił. No i od tego czasu tak naprawdę są kontakty z różnymi drużynami, nigdy nie było żadnych konkretów, ale kontakt był. No i teraz po tych ostatnich mistrzostwach teraz się udało. Masz takie poczucie, że ta baza kibiców jest i w Niemczech, i w Polsce. Czuję, że to wsparcie rzeczywiście i to, że teraz będzie można się kibicować za oceanem, jest jeszcze większe? Widzisz, że to zainteresowanie rośnie? Na pewno mam swoich wielbicieli, że tak można by powiedzieć. I wielbicielki. Wielbicielki, no. Jest więcej ludzi, którzy na pewno życzą mi sukcesu. Cieszę się z tego, że mam takie poparcie na pewno. I w lidze niemieckiej, i w reprezentacji Niemiec, gdzie na Mistrzostwach Świata tegorocznych byłeś najlepszym strzelcem, także rzeczywiście pokazałeś, że stać się na bardzo wiele. Jak się mówi, że sky is the limit, to czym ty się kierujesz? Staram się zostać w teraźniejszości. Wiadomo, jest to teraz wielkie osiągnięcie, dostanie kontraktu w NHL, ale następnym krokiem jest dostanie się do drużyny i zagranie meczu w NHL, więc staram się koncentrować na dzień po dniu i dawać sobie wszystko i co będzie, to będzie. Nie? Rodzina dumna? Rodzina na pewno. No. Rodzice pewnie nadal nie wierzą w to, że to się dzieje. No, są na pewno bardzo dumni ze mnie, dużo im na pewno zawdzięczam, więc no, mogą być z tego dumni. Co jeszcze cię kręci oprócz hokeja, jak już nie masz treningów? Widziałem, że kiedyś mówiłeś o PlayStation, coś tam o golfie, że lubisz dłubać w samochodach, jak to jest? No to golf, teraz akurat jeśli chodzi o gry, zwolniłem w tym temacie, ale wychodzenie gdzieś ze znajomymi, czy to na kawę, czy z rodziną. Lubię sobie czasami na plażę pochodzić, poczytać książkę, więc to, co w lato można robić. A muzykę lubisz? Lubię. Był też taki okres, teraz się uczyłem grać na pianinie, ale no, długa droga jeszcze przede mną w tym temacie. Pytam cię o muzykę, bo w 3 stronie medalu mamy taką tradycję, że możesz zadedykować komuś jakąś piosenkę, możesz wybrać ulubioną piosenkę, może masz coś w głowie takiego, co mogłoby po tej rozmowie wybrzmieć. Jeśli chodzi o muzykę, ja słucham bardziej powolnej muzyki, więc nie wiem, moją ulubioną piosenkę jest na przykład Daylight Davida Kushnera, co no, nie pasuje zbytnio do mojej osoby. No, hokeista z brodą, dosyć wysoki, to takie rzeczy słucha, ale taki mój gust muzyczny. Kontrasty się przyciągają, tak mówią. No dokładnie, no. Wojtku, bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki, masz kibiców także wśród słuchaczy Trójki, także będziemy śledzić dokładnie twoje poczynania i czuj wsparcie także z naszej strony. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wspaniały chłopak z tego Wojtka Stachowiaka. Rozmawiał z nim Adam Malecki. Będziemy zarywali Norbert Noce, żeby oglądać te mecze Tampa Bay Lightning, prawda? No postaram się, ale to nie będzie łatwe. Ja na pewno będę zarywał. Miałem wczoraj okazję porozmawiać z pierwszym trenerem Wojtka, Pawłem Zwolińskim, na 55. urodzinach Stoczniowca Gdańskiego pierwszego klubu. Mówił, że to samogry. Wszystko robił doskonale od początku. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it. the same vibe. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees because deep down, way down, Lord, I try, try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Dobry, Andrzej, stały kibic w Kapciach. Jestem cichym kibicem pana redaktora Urbanowicza. W każdym bądź razie zawsze słucham państwa w czasie przygotowywania obiadu i jak redaktor Urbanowicz referuje, to ja się słucham tego jego słynnego cytatu. Słuchajcie tego, co powiem. My też go w redakcji słuchamy. Zawsze. Ale teraz nie o dwóch kółkach, tylko o piłce nożnej, piłce nożnej kobiet. Zapowiadaliśmy tę rozmowę. Naszym gościem, gościnią jest Joanna Jabłecka, była piłkarka. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nie pierwszy raz jesteś w Trójce i nie pierwszy raz będziemy z tobą rozmawiali o kobiecej piłce, natomiast pierwszy raz mamy okazję rozmawiać przed turniejem, dużym turniejem międzynarodowym, na który wybierają się reprezentantki Polski. Jak ty odbierasz ten sukces, ten awans, te emocje, które przed nami jako była zawodniczka? No dla mnie to jest ogromny sukces i ja w ogóle jeszcze w to chyba nie wierzę, dopóki nie zobaczę naszej reprezentacji na murawie. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich kibiców kobiecej piłki nożnej to jest wyjątkowe wydarzenie. Tak jak mówiłam, ja nie wierzę jeszcze, ale trzymam mocno kciuki za dziewczyny i wierzę, że sobie poradzimy, mimo że mamy bardzo ciężką grupę. Można powiedzieć, że w końcu jest głośno w Polsce o kobiecej piłce? No oczywiście, że tak. Wiesz, takie wydarzenie i nasza reprezentacja na Euro 2025 to przecież jest ogromny sukces. No bo nie było tak głośno, kiedy ty zaczynałaś. Kiedy ja zaczynałam, no to były czasy. To było w tamtym roku. W tamtym roku już nie grałam, niestety. Ale rzeczywiście, jak ja zaczynałam, to wiecie, to w ogóle było bardzo, bardzo mało informacji, gdzie zapisać się do klubu, gdzie trenować, z kim trenować. Bardziej zaczęłam od gry amatorskiej. Dopiero później gdzieś tam te zawodowe drużyny zaczęły powstawać, zaczęli być sponsorzy. No i to z czasem się rozwija, ale tak, kiedyś nie było tak łatwo. Czyli wszedł pewien profesjonalizm. Jak dużo znaczy dla popularności, dla popularyzowania piłki nożnej kobiecej awans dziewczyn na Euro? To jest nie do przecenienia, prawda? Nie, ja myślę, że właśnie to pokazuje, że należy inwestować w młode talenty, w takie niszowe projekty, bo tak jak mówiliście, kiedyś kobieca piłka to nie wiadomo było, gdzie szukać tego. Natomiast teraz coraz więcej sponsorów, coraz większa oglądalność, nawet na stadionach kibice, większa oglądalność. No i dziewczyny, które chcą kopać piłkę. Oj, oczywiście. Wiesz co, ja myślę, że zawsze były. Z tymi kitami. Zawsze były. Zawsze te dziewczyny gdzieś tam były, tak? Tylko po prostu się o nich nie mówiło. No ale teraz jest ich więcej, prawda? Przez ten sukces mamy takie przynajmniej wrażenie. Jak ja się mówię to dlatego, że znam wielu rodziców, którzy zapisują swoje córki na piłkę nożną. Tak, ale nadal musimy powiedzieć głośno, że jest mało tych klubów kobiecych. Za mało. I często za mało, tak. I gdzieś tam dziewczynki muszą najpierw grać w klubach z chłopcami. A czy to jest złe? Nie, no to właśnie. Jest dobre, bo gdzieś tam te dziewczynki rzeczywiście szybciej uczą się tej gry w piłkę. Ta gra z chłopcami jest szybsza, intensywniejsza, jest mocniejsza na pewno, więc one są bardziej uodpornione. Ja zresztą też zaczynałam właśnie grając z chłopakami. Bardzo miło to zresztą wspominam i do tej pory. Nie faulowali cię? Ale czy ja też ich nie mogłam faulować? No właśnie. Właśnie to jest, wiesz, w kobiecej piłce, że wychodzisz jako równy z równym. Wiadomo, że ten mężczyzna jest silniejszy, mocniejszy, ale kobieta jest zwinniejsza. Sprytniejsza. Sprytniejsza, dokładnie. Także to nie jest tak, wiesz, jeden do jednego, że jest już przewaga dla facetów. Asiu, aspekt teraz sportowy. Wspomniałaś o tym, że czeka nasze dziewczyny bardzo trudne zadanie. Najpierw gramy z Niemkami. Mamy też w grupie Szwedki i Duńki. Niemki to aktualne wicemistrzynie Europy, Szwedki aktualnie trzecia drużyna mistrzostw świata. Duńki to też bardzo silna ekipa, prawda? Tak, Duńki tak samo. W 2017 roku były finalistkami Euro, więc też nie możemy ich lekceważyć. Jeżeli chodzi o Niemki, to jest, z tego co pamiętam, 8-krotny mistrz Euro. Także bardzo mocny zawodnik. Szwedki, tak, wicemistrz Igrzysk Olimpijskich i trzecia drużyna Mundialu. Tak, dokładnie. Także naprawdę, niektórzy nazywają, że trafiliśmy do grupy śmierci. Mm-hmm. Coś w tym jest, no ale słuchajcie, czy to najważniejsze jest, żeby wygrać? Ja myślę, że to w ogóle nie chodzi o wynik na tym Euro. To chodzi o to, żeby pokazać, że Polki potrafią grać w piłkę nożną, o to, że my rzeczywiście coś znaczymy na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I myślę, że ważniejszym dla nas jest doświadczenie, jakie zbierzemy po tych mistrzostwach, a nie sam wynik. Jak ci się podoba ten zespół, ten trenerki Niny Patalon? Ja osobiście poznałam Ninę Patalon i ona jest w ogóle świetną trenerką. Ona ma taki umysł analityczny bardzo. Ma świetny sztab też trenerski. Więc samo w sobie to już bardzo dobrze przygotuje dziewczyny. Nasza w ogóle reprezentacja prowadzona przez Ninę Patalon cechuje się tym, że my potrafimy dostosować naszą grę do przeciwniczek. My nie gramy albo ofensywnie, albo defensywnie, tylko tak jak gra przeciwnik, to my to zmieniamy i my się dostosowujemy, więc to jest na przykład nasza mocna strona, która może nam i na pewno pomoże bardzo w tych mistrzostwach. A propos sztabu trenerki, selekcjonerki Niny Patalon, jest w tym sztabie dr Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego z kadry Adama Nawałki. To chociażby to świadczy o profesjonalizmie tego sztabu, ale chciałem cię podpytać o takie atuty czysto piłkarskie i słabsze strony naszej reprezentacji. Może zacznę od tych lepszych. Oczywiście. Atutów jest ich bardzo dużo. No to dobrze. Natomiast no, myślę, że należy wspomnieć i nie zapominać o tym, że mamy świetną liderkę naszej drużyny, tak, Ewę Pajor. Ona jest liderką, ona jest taką osobą, która mentalnie poprowadzi tą drużynę przez te mistrzostwa. Tak jak wcześniej powiedziałam, mamy też właśnie ten styl gry, który jesteśmy w stanie dopasować do przeciwnika. To nas na pewno wyróżnia. Co jeszcze? I mamy właśnie różnorodne zawodniczki, które na różnych pozycjach potrafią się odnaleźć, więc mamy Ewę Pajor, ale nasza drużyna jest też mocna. Natomiast co do słabych... Nie wiem, słabszych. Czy mamy. To ja może pomogę. To ja może pomogę, jeśli chodzi o te słabsze strony. Wydaje mi się, że chyba doświadczenie. No bo Tego nie ma, tak. Właśnie, tego z nie dużego ma. Turnieju. Tak, oczywiście, no tego nie ma. Natomiast właśnie po to jedziemy, żeby to doświadczenie zbierać, nabyć. Tak. Natomiast słuchajcie, to jest mental, to jest głowa. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani, wiadomo, że Niemki, które enty raz już występują na Mistrzostwach Europy, zupełnie inaczej podchodzą do tych mistrzostw niż my. No i to na pewno gdzieś tam doświadczenie jest naszym ogromnym minusem, ale to jest nasza czysta kartka, która gdzieś tam, wiecie, się zapisuje, więc... Ale piłka nożna jest takim sportem, że nie zawsze ten, który jest dużo wyżej w rankingu, wygrywa z tym słabszym. Ależ oczywiście, póki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. Joanna Jabłecka była zawodniczka, była gościem trzeciej strony medalu. Asiu, bardzo Ci dziękujemy i bardzo liczymy na Twoje wsparcie podczas turnieju finałowego w roli eksperta. Oczywiście, czekam na zaproszenie. To na pewno się pojawią. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki, cześć. A słuchają Państwo najlepszej sportowej audycji w Polskim Radiu, trzecia strona medalu. A teraz będzie o klubowych mistrzostwach świata. Zakończyła się faza grupowa klubowych piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. W ten weekend wystartowała pierwsza runda pucharowa tych nowych rozgrywek. W sobotę awans wywalczyły brazylijskie Palmeiras i Chelsea. Z Miami Jan Pachlowski. Z rozgrywek grupowych awans uzyskały wszystkie cztery brazylijskie drużyny. Klubowe Mistrzostwa Świata są dla nich taką dodatkową okazją zademonstrowania wyższości nad europejskimi zespołami. To jest priorytet Brazylijczyków. Los jednak tak chciał, że już w 1/8 finału kluby z tego kraju trafiły na siebie. W tym przypadku Palmeiras pokonało Botafogo 1-0. W drugim sobotnim spotkaniu Chelsea Londyn rozgromiła Benfica Lizbonę 4-1. FIFA Club World Cup 2025 this June and July. Watch, stream on 5. Mecz Chelsea z Benficą miał dość dziwny przebieg. Londyńczycy zdecydowanie przeważali i stworzyli kilka świetnych sytuacji, ale na prowadzenie wyszli dopiero w drugiej połowie za sprawą strzału z rzutu wolnego Lisa Jamesa. W końcówce meczu, ale też po dłuższej przerwie spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi, niespodziewanie już po upłynięciu 90 minuty z karnego wyrównał Angel Di Maria. Jednak w dogrywce Londyńczycy znokautowali już rywali, pewnie przypominamy, wygrywając 4-1. Jestem dumny z chłopaków. Według mnie to było świetne widowisko, które stworzył mój zespół. To prawda, w pierwszych 90 minutach zabrakło skuteczności, potem ta niespodziewana po przerwie bramka na 1-1, jednak wciąż graliśmy bardzo dobrze i na koniec zostaliśmy nagrodzeni za to, na co w pełni zasłużyliśmy, mówił szkoleniowiec Londyńczyków Enzo Maresca. W Stanach Zjednoczonych klubowe Mistrzostwa Świata rozgrywane są w czasie, kiedy panują rekordowe upały i wysoka wilgotność. Dotyczy to oczywiście spotkań rozgrywanych na otwartych stadionach, bo na przykład obiekt w Atlancie jest zadaszony. Pytanie o rozgrywanie meczów w tak trudnych warunkach atmosferycznych na konferencji prasowej dostał szkoleniowiec Manchesteru City Pep Guardiola. Musimy się zmierzyć z taką wysoką temperaturą powietrza. To oczywiste. Nic w tej kwestii nie zmienimy. Wiadomo, że w takim przypadku lepiej grać na zadaszonym obiekcie. Każdy musi sobie poradzić z tak ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Teraz tak jest, tak samo będzie za rok podczas reprezentacyjnych Mistrzostw Świata. Wszyscy to wiemy. Wymaga to poświęcenia. Dzisiaj przed nami kolejne dwa spotkania 1/8 finału. Niesamowicie ciekawie zapowiada się potyczka w Atlancie, w której PSG zmierzy się z Interem Miami. W tym przypadku zdecydowanym faworytem jest triumfator ostatniej Europejskiej Ligi Mistrzów. Czy Francuzi będą jednak w stanie skutecznie wyeliminować Leo Messiego, grającego w barwach drużyny z Florydy, który już strzelał bramki podczas tych mistrzostw? W przypadku Argentyńczyka to na ciekawą rzecz zwrócił uwagę znawca amerykańskiej piłki nożnej, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Messi stał się pierwszym zawodnikiem, który trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego w 13 różnych rozgrywkach. Były to klubowe Mistrzostwa Świata, regularne Mistrzostwa Świata, Copa America i Liga Mistrzów. Argentyńczyk może to sobie dopisać do piłkarskiego CV także. Pochwalę się Państwu, ja właśnie zmierzam na stadion w Miami. Po pierwsze, planuję uciec przed ulicznymi korkami, a po drugie, zależy mi, aby być wcześniej na stadionie i wtopić się w brazylijskich kibiców i poczuć atmosferę, jaką wytwarzają jeszcze przed spotkaniem. W drugim dzisiejszym meczu 1/8 finału Bayern Monachium właśnie w Miami zagra z brazylijskim Flamengo. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 22 czasu polskiego. Ekipa z Niemiec w sobotę miała duży problem z dotarciem drogą lotniczą do Miami ze względu na szalejące nad Florydą burze. Brazylijskie Flamengo nie doznało jeszcze porażki w klubowym mundialu, a zespół ten pokonał m.in. Chelsea. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachowski. I'm seeing stars everywhere I go. Flame. Zapowiadaliśmy na początku audycji, że wątków kolarskich będzie więcej niż tylko ten związany z Mistrzostwami Polski. Teraz o trasie Tour de Pologne opowie legenda polskiego radia, wspaniały Henryk Sytner. Tour de Pologne, najpopularniejszy wyścig kolarski w Polsce, podobnie jak w ubiegłym roku, rozpocznie się we Wrocławiu. Start 4 sierpnia. 7 dni kolarskiego święta na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce, aż do symbolicznej mety w Wieliczce. 1100 km ścigania. Pierwszy etap na płaskiej trasie z metą w Legnicy. Na Dolnym Śląsku kolarze będą rywalizować na 3 lotnych premiach w Kątach Wrocławskich, Środzie Śląskiej i Polkowicach. Ale dopiero na drugim etapie nie zabraknie długich i stromych podjazdów. Rozpoczną się w okolicach hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Będą przejazdy pod Przełęcz Kowarską i Przełęcz Średnica, a meta oczywiście na Orlinku, gdzie w ubiegłym roku triumfowali Belgowie. Trzeci etap to ściganie ze startem i metą w Wałbrzychu. Kolarze rywalizować będą na Przełęczy Walimskiej i Przełęczy Niedźwiedzica, a premię górską usytuowaną w malowniczej rzeczce. Na czwartym etapie kolarze przeniosą się na Śląsk. Ściganie rozpocznie się w Rybniku, a metę usytuowano w Cieszynie. Po drodze trudne podjazdy, Przełęcz Przegibek, Orle Gniazdo i Przełęcz Salmopol. Piąty etap to próba dla najbardziej wytrwałych zawodników. 200-kilometrowy odcinek ze startem w Katowicach i metą w Zakopanem. Finisz w sercu Tatr to wyzwanie dla najlepszych kolarzy. Wystarczy przyjrzeć się liście zwycięzców. Tu m.in. wygrywał Jonas Vingegaard i Tim Wellens, który przypieczętował zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne 2016, a wcześniej triumfowali mistrzowie świata Thor Hushovd i Peter Sagan. Na etapie z metą w Zakopanem kolarze wjadą do malowniczego województwa małopolskiego, które zawsze zachwyca górskimi krajobrazami. Szósty etap Tour de Pologne 2025 to piękna 150-kilometrowa malownicza, ale wymagająca trasa do Bukowiny Tatrzańskiej. Zawodnicy 3 razy będą musieli się sprawdzać na stromych ścianach Harnaś, Bukowina, Rzepiskach i Gliszarowie. Zwycięzca tego etapu, jak przypominają organizatorzy, nawiąże do osiągnięć takich kolarskich sław jak João Almeida, Remke Evenepoel, Rafał Majka czy Simon Yates, którzy wcześniej wygrywali w Bukowinie Tatrzańskiej. Ostatni etap tegorocznego Tour de Pologne to indywidualna jazda na czas, kończąca się w okolicy kopalni soli Wieliczka. Jak co roku zaplanowano również Tour de Pologne amatorów, do którego oczywiście zapraszamy także naszych słuchaczy. To był Henryk Sytner, a my zapraszamy za chwilę na drugą godzinę z trzeciej strony medalu. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za dobrą naukę kasa się należy. To przekaz od Mariana dla całej młodzieży. Za piątki i szóstki Media Ekspert płaci. Mieć dobre oceny znowu się opłaci. Od 27 do 30 czerwca przyjdź do Media Ekspert i kup sprzęt za minimum 290 zł. Pokaż świadectwo i odbierz rabat. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Ekspert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jest